Yani 43. ayeti Fussilet suresinin bitirdik. 44. ayetine gelmiştik. 44. ayetinde Yüce Allah ana diliyle eğitimden bahsedecek. Yani bugün dünya eğitim sistemlerinin savunduğu kültür emperyalizminin olmaması için bir millete kendi ana diliyle eğitim yapılmasının önemini ele alacak. Bundan başka ayetlere geçeceğiz inşallah. Daha sonra Hazreti Musa'ya gelen kutsal kitabın üzerinde o devrin insanların ihtilafa düşmeleri konusu ele alınacak. Daha sonra insanın işlediği iyi bir amelin kime ait olduğu, kötü bir amelin de kime ait olduğu konusu işlenecek. Daha sonra kıyametin bilgisi kime aittir? Allah-u Teala'nın bilgisinin, yaratmasının nerelere kadar uzandığı konusu ele alınacak. Ve insanoğlunun nankörlük konusu ele alınacak. Tahmin ediyorum oralara kadar gelemeyeceğiz ama ben size böyle bir 4-5 tane ayetin konu konu başlıklarını vermiş oldum. Şimdi önümüzdeki ayeti kerime, 44. ayeti kerimeye mana verelim. Bu manayı sonradan izahını yapalım, deşifre edelim o ayeti kerimeyi. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِيًّا. Eğer biz o Kur'an'ı yabancı dille gönderseydik, Acemce yani. Acemce demek yabancı demek. Acem, bu adam Acem'dir demek Arapça. Bu adam yabancı demektir manasına gelir. Bu kelimeyi biz kullanmışızdır yani. Türkçe'ye geçmiştir. Eğer diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i ben bir Acemce kitap yapsaydım, yabancı dille bir kitap yapsaydım, legalu diyecekti, kesinlikle diyecekti onlar. Oradaki lam, tekit lamıdır. Diyeceklerdi kesinlikle o Araplar. Levla fussilet ayet. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin açıklanması gerekmez miydi? Diyeceklerdi diyor Allah-u Teala. Ha, dolayısıyla Allah kutsal kitabı gönderdiği millet, peygamber hangi milletin içinden çıkıyorsa o milletin diliyle göndermiş Kur'an'ı. Bunu anlatıyor şimdi burada. Göndermeseydim de yabancı bir dille gönderseydim bu fikri söyleyeceklerdi. Hani bunun ayetleri açıklanması gerekmez miydi? Acemiyyun ve Arabiyyun. Araba, Arap milletine yabancı dille bir kitap yakışır mı? Olur mu böyle bir şey? Diyeceklerdi diyor. Yani araba yabancı dille bir kitap olur mu? Bu ne biçim iş? Yani bunu bitirelim, ayeti bitireyim de daha döneyim onun izahına. Kul de ya Muhammed onlara, de onlara. Huve o Kur'an lillezine amenu, inananlara huden bir hidayettir ve şifa ve şifadır, de onlara. Kur'an'ın işlevi, burada işlevini veriyor. Kur'an-ı Kerim'in iki görevini veriyor burada. Siz şimdi okuyacaksınız, sabah gazetesini aldınız, bugün başladınız. Bugün Kur'an'a başladım. Kur'an'ı 6, 7, 8 makale devam edeceğiz. Kur'an'ın ne olduğunu anlayacağız orada. Bugün Furkan'dan başladık. Bu şifa da gelecek, hidayet de gelecek. Hepsini anlatacağız orada. Ama biz burada da bugün bunları konuşacağız. Yani nispeten bir özet olarak da vereceğiz. Ama Allah çok ilginç. Kur'an-ı Kerim'in pek çok işlevi olduğu halde burada iki tanesini vermiş. Hüden rehberdir, hidayet kitabıdır ve şifa kitabıdır. Şifa dağıtıyor. Yani hastane gibi yani. Şifa dağıtan yer var. İlaç. Kur'an ilaçtır diyor yani. Şifa. Vellezine la yu'minune. İnanmayanlar için ise Kur'an nedir? Onu da anlatıyor şimdi. İnananlar için Kur'an bir hidayettir, bir rehberdir ve şifadır. Fakat inanmayanlar için La yu'minûne, inanmıyorlar. Fî âzânihim, onların kulaklarında vardır. Vagrun, sağırlık. Kulaklarında sağırlık olan, inanmayan insanlar için ise hüve o Kur'an aleyhim, onlara ama körlüktür. Ama amadan gelir. Ama deriz ya, ama kör demek. Bu Arapçadan gelme bir kelimedir. Bu ama kelimesi. Burada sıfat olarak, şey olarak getirmiş onu. Hem sıfat hem mastardır burada. Arapçada mastar kelimeye köklü. Ve hüve o Kur'an aleyhim, o inanmayan ve kulağında sağırlık olan insanlar için ise körlüktür diyor Allah. Ülaike, o kafirler, inanmayanlar, yunadevne, çağrılıyorlar, min mekanin ba'idin, sanki uzak bir mekandan çağrılıyormuş gibi olurlar diyor Kur'an okunduğu zaman onlara. Yani gidiyorsun adama, peygamber ona anlatıyor şimdi Kur'an-ı Kerim'i, okuyor ona, diyor ona. O sanki diyor böyle çok uzaktan bir ses geliyor. Ne dediğini anlamaz. Ses geliyor, bir uğultu geliyor ama biri bağırıyor bana, ama kardeşim ne diyorsun? Bir türlü anlamıyor senin dediğini. Çok uzaktasın yani. O öteki dağda, sen beriki dağda. E nasıl anlayacaksın sen şimdi onun dediğini? Sanki Kur'an diyor onlara o kadar uzaktan çağırıyor ki diyor. Anlamıyorlar onu diyor. Böyle anlatmış Allah. Yani insanların Kur'an'la ilişkisini anlatırken böyle anlatmış bunu. Böyle bizim anlayabileceğimizi söylüyor. Yani adam aslında insan. Duyuyor. Anlatıyorsun ha Kur'an diyor. Yakınında konuşuyorsun ha diye. Sanki diyor kilometrelerce uzaktan bağırıyorsun, bir uğultu. Şimdi dönelim bunun başından itibaren bu ayeti kerimenin içindeki konuları teker teker ele alalım. Meseleyi anladınız yani, hangi ayetten konuştuğumuzu anladınız. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, değerli kardeşlerim, hatırlarsanız Kur'an-ı Kerim'in mealen namazlarda okunup okunulmaması meselesi gündeme gelmişti ya. Ha bunlar Allah-u Teala tartışmış yani. Bunlar evvelden tartışmış. Anlıyor musun? Burada var bu. İbrahim suresinin 4. ayetine gideceğiz şimdi. Yusuf suresinin 2. ayetlerine falan gideceğiz. Yani buralardan oralara gideceğiz. Biz gezeceğiz yani. Böyle bir gezinti yapacağız. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in niçin yabancı dille göndermediğini anlatırken iki türlü neden buna sebep oldu diyor. Ben bir kutsal kitabın dilini tespit ederken ben bana göre yapmıyorum bu işi diyor Allah-u Teala. Bakın çok çok önemli. Halkın ne diyeceğini dikkate alarak yapıyorum ben bu işi. Korkunç bir olaydır bu. Yani Allah kendi dikte etmiyor iş. Ben ne desem öyle öğreneceksin kardeşim ya. Hangi dil dersem onu yapacaksın. Ne konuşuyorsun ya? Diyebilir. Demiyorum diyor Allah. Ha o Araplar olur ki onların imanına mani olur. Ne? Bunun ayetleri açıklanması gerekmez miydi? Bir Arap toplumuna yabancı dille bir Kur'an olur mu? Demesinler diye ben bu işi yapıyorum. Bak. Ölçü neyi kullanıyor? Kulun diyeceği lafı. Tepki göstermemeleri için diyor ben bunu yapıyorum. Bu müthiş bir olay. Eğer şu ayeti kerimeyi bizim Osmanlı Selçuklu alimleri bilseydi medresede Arapça kitap yazmazlardı, Türkçe yazarlardı onu. Anladınız mı şimdi? Bu ayeti kerimeye hakaret ettiler benim dedelerim. Bunu söylemek mecburiyetindeyim. Çünkü benim milletim cahil kaldı. Ula Türkçe konuşan bir topluma kardeşim sen nasıl kalkar da Arapça kitap yazarsın, bu cahil bırakırsın bu milleti ya? Bunun vebalini nasıl ödeyecekler mahşerde? Bu ayet neredeydi? Allah bile diyor ki kullarım der ki biz anlayamıyoruz bu kitabı ya. Biz Arap, o bize gönderdi Farsça veya İngilizce kitap. Bu ne biçim kitaptır? Derler diye diyor Allah-u Teala. Ben bunu böyle yapmışım. Kulunun aşırı tepki göstermemesi için dili ana diliyle kullanıyor Allah. Anladınız mı şimdi? Öyleyse bu ayeti bilseydi, bu bizim eski alimlerimiz Ebu Suud Efendi Türkiye'de Osmanlı Devleti'nin Şeyhülislam'ı Arapça tefsir yazıyor kardeşim. Aşağılık duygusu var adamda. Yazamıyor Türkçe. Aşağılık duygusu var adamda. Gösteriş yapıyor, riyakarlık yapıyor. Kaç kişi okudu kitabını şimdi bana söyleyin bakayım. Bu adamın kitabını Türkiye'de kaç kişi okudu Allah aşkına söyleyin bana. Gidin bütün ilahiyatlara sorun. Ebu Suud Efendi'nin kaç tanesi okudu, alim okudu kitabını? 500 sene okunmayan bir kitap yazdı adam. Sadece kendi egoist duygusunu tatmin etmek için. Desinler ki Arapçayı iyi biliyorum. Anladın mı? O riyakarlığın, o gösterişin sebebi bu işte şimdi. Bir tarafa okumamış, bir adam okumamış onun kitabını. Allah dedi ki kaldırın bunu kitabı ya. İrşad-ı Akli Selim ila Mezaya Kitab-ül Kerim'dir bunun. Kitabın ismini biliyorum bu kadar. Adamın yazdığı tefsirin. Hiç daha yapraklarını bir defa görmüşüm yaprağını ha. Daha okudum ya. Bu ne biçim kitap? Anladınız mı şimdi arkadaşlar? Bu millete kendi alimleri emperyalizm yapmıştır. Bunu haykırıyorum. Ve üzülüyorum bu Türk milletinin böyle geri kalmasının sebebi işte cehalet. Çünkü yazılan kitapları okuyamıyor ki adam. Kürsüden hoca ne demişse, kara kabuklu ne demişse o. Okuma, okuyacak kitap yok ki. Arapça yazılmış adam. Nasıl okusun? Arapça öğrenmezler. Herkes Arapça mı öğrenecek? Herkes medreseye mi gidecek? Olacak iş değil. Anlaşıldı mı şimdi arkadaşlar ne büyük zulüm işlendiğini, bu milletin niçin battığını, neden tembel olduğunu, neden okumadığını anladınız mı şimdi? Telledim. Telleme bakayım. Bu dünyanın meselesi bu. Ayet ya bu. Şimdi gidelim İbrahim Suresi'nin 4. sayfasına. İstersen 12. yüze gidelim. 12. yüz daha önce olduğu için ona gidelim. Ondan sonra oraya geçerim. Bak. Elif le amra. Tilke ayatül kitabil mubin. Bu ayetler mubin olan kitabın ayetleridir diyor Allah. Mubin, açıklayan. Onu da yazdım gazetede. 6. makalem olarak, 7. makalem olarak o çıkacak. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum takilun. Ben Kur'an-ı Kerim'i Arapça indirdim, aklınız çalışsın diye. Bir millete ana diliyle eğitim yapmazsan o milletin beyni çalışmaz diyor Allah. Bu o demektir. Aklı çalışmaz diyor. Aklını çalıştırmak istiyorsan, beynini çalıştırmak istiyorsan adamın ana diliyle eğitim yapacaksın buraya. Anladınız mı şimdi? Aklı devreye soktu burada. Aklı. Ana diliyle eğitim olmazsa bir toplumda emperyalizm olursa yabancı dil kavramlarıyla bir gençlik düşünemez. Bir toplum düşünemez. Çünkü kafasındaki kavramlar değişik. Düşünemez o adam, üretemez. Aklını kullanamaz. Onun için diyor Allah-u Teala, ben size Arapça indirdim, ana dilinizde indirdim diyor Araplara. Kur'an'ı aklınızı kullanasınız diye. Yani beyniniz çalışsın diye. Demek ki arkadaşlar, inanın, yabancı dilli eğitim yapanların beyni çalışmıyor. İnanın tıp fakültesine İngilizce okuyan doktorla gidiyor Anadolu'da hastaya hastalığı anlatamıyor. Onu kaldırmak istiyorlar şimdi İngilizce tıp eğitimini. Adam İngilizce düşünüyor hastalığı, Türkçe anlatamayan adama şimdi. Hastaya anlatamıyorum. Evet, bunları bana söylüyorlar şimdi. Demek ki ne oluyor? Allah-u Teala 1400 sene evvel, bakınız daha dünya orta çağ zihniyetini yaşarken, daha bu konular eğitimde ele alınmamışken 1400 sene evvel Allah-u Teala bir toplumun ana diliyle kitabı okuduğu zamanda aklını kullanabileceğini söylüyor burada. Olmasa ne olur, tersini düşün, aklını kullanamaz diyor, düşünemez diyor. Yabancı dille bir insan düşünemez diyor. Ha, alalım şimdi. Şimdi bak, bir, kaç yaprak çevireceğim biliyor musun? 3 yaprak da orada var. 3 yaprak da burada. Tam 10 yaprak sonra gelecek şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha, sağ bir daha. 10 yaprak sonra bir daha söyle onu. Ne dedi bak şimdi burada? وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ Biz hiçbir peygamberi göndermedik. اِلَّا Ancak istisna bak. بِلِسَانِ قَوْمِهِ Kendi milletinin diliyle gönderdik diyor Allah. Her peygamberi kendi diliyle, ana diliyle gönderdim diyor. Ben demiyorum, Allah diyor. Ama istisna yaptı burada, çok önemli olduğu için önemli konularda istisna cümlesi yapılır. Bu bir dilin önemli bir grameridir bu yani. Edebiyatta önemli bir yeri vardır bunun gramerde. İstisna yapıyor. Ha, mutlaka ve mutlaka ana diliyle gönderdim demektir. Soruyoruz Allah'a, ya Rabbi niye böyle yaptın? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Onlara açıklaması için. Ana diliyle göndermeseydim o kutsal kitabı onlara anlatamazdı diyor. Açıklayamazdı diyor. Açıklamak için diyor ben o peygamberleri kendi ana diliyle gönderdim. Bak anladınız mı şimdi? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Onlara açıklaması, açıklanması, net olarak o işi anlamaları için. Birincisine neydi? 10 yaprak evvel. Aklını kullanmak. Burada anlamak, açıklamak. Anlaşıldı mı şimdi? Demek ki ana diliyle eğitim yapılamazsa halk o kutsal kitabı anlayamaz. Halk o kutsal kitap üzerine düşünemez. Aklını yoramaz. Aklını kullanamaz. İşte size Kur'an-ı Kerim'de şu anda bütün dünya eğitimcilerin geldiği nihai nokta nedir biliyor musunuz? Ana diliyle eğitim şarttır. Ha, bunu 1400 sene evvel söyledi. Şimdi ama bu Kur'an-ı Kerim'i biz Türk'üz kardeşim, Allah aşkına hocam sen şimdi ne diyorsun şimdi? Orada Arapça geldi. Bize de Türkçe olması gerekmez mi yani? Diye böyle bir soru sorabilirsiniz. Doğaldır. Arkadaşlar şu Kur'an-ı Kerim'in metnini değiştiremeyiz. Yani bu kutsal kitabın levh-i mahfuzdan çıktığı gibi Cebrail'e Allah-u Teala'nın o mesajı verdiği gibi ve Cebrail'in gelip peygamberimizin kalbine düşürdüğü orijinal şekli budur. Şimdi orijinal metnini değiştiremezsiniz bir kitabın. Velev ki bu kutsal kitap olmasa bile. Velev ki. Mesela diyelim şimdi. Sokrat'ın yazdığı bir kitabı düşünün. Eflatun'un veya Aristo'nun yazdığı bir kitabı düşünün. Nikoman Hendini düşünün. Politikasını düşünün mesela. Mesela John Locke'un Human Anderson'dan Ding'ini düşününüz. Yani insan anlayışı diye yazdığı kitabını düşünün. John Locke'un. Farabi'nin Siyasetül Medeniyesini düşünün. Medinetül Fazlasını düşünün. Kitabül Millesini düşününüz. Şimdi siz o kitabın aslını değiştirebilir misiniz Allah aşkına ya? Yani hangi filozof olursa olsun dünyada gelmiş geçmiş tutup da o filozofun kitabının aslını, orijinalini değiştiremezsiniz. Bu mümkün değil. Bırakın Kur'an'ı geri, bu Allah'ın kitabı. Bunu hiç yapamazsınız yani. Bunu hiç yapamazsınız. Yani kalkıp da bir filozof dese ki, bir ilim adamı dese ki efendim, ya şu Aristo'nun kitabını kaldıralım da efendim, başka türlü yazalım. Nikoman Hendi var onun, meşhur ahlak kitabı. Kitab-ı Nefs. Efendim bizim şeyin de Kitab-ı Nefs'i vardır. İbn Sina'nın. Bu asıl metnini kaldıramazsınız. Gidin müzeye bakın. Ben gittim gördüm. John Locke'un kitabının bizzat ilk baskısı orada mevcut. Bunu müzeye koymuşlar ya. Olamaz bu. Nasıl değiştirirsin onu sen şimdi? He. Şimdi bunun metnini değiştiremeyiz. Bu değişmez. Bunun statiktir bu. Bu kelimeleri ne oynayamazsın. Ha. Ama bunu ne yaparız biz? Bunu biz meal yaparız. Türkçe'ye aktarırız. Ve biz bunu izah ederiz. Açıklarız. Liyübeyyine lehum diyor ya. Açıklamak için. Açıklarız. Açıklıyoruz bak biz burada şimdi. Ha biz bunu bir Türk çocuğunun anlayabileceği bir dille ona anlatmak mecburiyetindeyiz. Kutsal kitabını ona anlatmak mecburiyetindeyiz. Ne var orada? Bunu bilmesi lazım. İşte ben 6 yıldır burada size onu yapıyorum ama ben 35 senedir vaaz ediyorum yani. 35 seneyi geçti. Kaç 35 sene? 1963'te kürsüye çıktım ben. Nedir 63? 35 sene. Tam 35 senedir. 63'te kürsüye çıktım. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, yabancı dili öğrenmek peygamberin sünnetidir. Yabancı dili yaratmak Allah'ın farzıdır. Yani yabancı dillerin varlığı Allah'ın farzıdır. Allah'ın yaratmasıdır. Fıtratıdır, doğasıdır. Neye göre söylüyorsun bunu hocam? Bunu Rum suresinin 3. sayfasının sondan 2. ayetine göre konuşuyorum. Bak bak söylüyorum ha. İzzen gidelim buraya. Yani Rum suresini bulursak hemen orada ha bak bak bak bak bak bak. Bir yaprak çevirdim bulduk onu bak. Ha bak hem de 2. ayet. Bu pardon 3. ayetmiş. Bir ayet yanıldı. Bir ayet yanıldı. Diyor ki Allah-u Teala gökleri ve yeri sizin renklerinizi, farklı farklı renkte olmanızı ve farklı farklı dilde konuşmanızı ben yarattım diyor Allah. Anlaşıldı mı şimdi? Demek ki bir adam kalkıp da Yunanca'ya, Latince'ye, İngilizce'ye, Rusça'ya, Çince'ye, Japonca'ya karşı çıkamaz. Allah'ın yarattığı bir dildir o. Ona karşı çıkamazsın diyor. Benim yaratmamdır ya Allah'ın sünnetine karşı çıkarsın. Şimdi birçok çocuk, ben biliyorum, yabancı dil öğrenemediği için yabancı dile karşı çıkıyorlar. Anlıyor musunuz? Hatta bu bizde de var o yani. Bizim ilahiyatçılarda da var. Ben bana söylüyorum ama siz anlamayın yani. Dudak şeylerinden. Ya diyorum ona, yabancı dilin şusu busu olmaz. Yabancı dillerde üstünlük olmaz. Ana dilin üstündür. Kur'an dili olduğu için Arapça üstündür. Kur'an dili olduğu için başka bir farklılık yoktur. Bütün dilleri Allah yarattı. Bitti. Ayet burada söylüyor. Ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum. Ve min ayati halkus semavat. Benim ayetlerimdir diyor. Göklerin yaratılması, yerin yaratılması, renklerinizin farklı olması, dillerinizin farklı olması benim ayetimdir diyor Allah. Ha. Yabancı dille eğitim emperyalizmdir, kültür emperyalizmdir ama yabancı dili öğrenmek peygamberin sünnetidir. Anlaşıldı mı? Ama yabancı dili yaratmak da Allah'ın kanunu. O ona ait. Ha demek ki peygamberimizin, bakın size anlatayım, peygamberimiz krallara mektup yazdığı zaman peygamberimizin mektuplarını tercüme eden tercümanları yanlış yapmış da bazı krallar imana gelmedi ondan sebep. Bunu anlayan peygamberimiz Zeyd bin Sabit'i İstanbul'a gönderdi. 6 ayda Rumcayı öğrendi. Yabancı dil eğitimini peygamberimiz başlatmıştır ta İslam'da. Bu sünnettir yani. Anladınız mı? Çünkü şu prensibi getirdi peygamberimiz. Bir devletin mensupları yabancı dil bilmezlerse o siyaseti geliştiremezler. Kendi tebliğini geliştiremedi yabancı dil bilmediği için sahabesi. Çünkü yabancı bir tercüman yanlış tercüme eder, kendi menfaatine göre yapar. Dolayısıyla senin içinden yabancı dil bilen senin insanını yetişmek mecburiyetindedir. Esasını peygamberimiz 1400 sene evvel koymuş. Anladın mı bu İslam dinini şimdi? Anladın mı bu dini şimdi? Hazreti Muhammed'in uyguladığı sallallahu aleyhi ve sellemin bu dini anladınız mı? Ha öyleyse biz çocuklarımıza yabancı dil öğrensin dediğimiz olay aynı zamanda biz peygamberin sünnetini tatbik ediyoruz demektir. Ha ama yabancı dilli eğitim emperyalizm diyor Allah-u Teala. Ben emperyalizm yapmıyorum bak diyor. Ben kuluma emperyalizm yapmıyorum. Siz de yapmayacaksınız diyor. Demek ki emperyalizm, kültür emperyalizmi bir milletin kendi yabancı dilini başka bir millete dayatması emperyalizmdir. Ve zulümdür. Allah'ın kanununa aykırı hareket etmektir. İşte size kaç dakikadır bunu konuşuyorum? Yarım saat oldu. Yarım saati de geç neredeyse. Bu konuyu daha ayetin yarısını anlatmış olduk. Ha detaylı bir şekilde bunu izah etmiş olduk. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu tartışıldı, konuşuldu. Efendim ama biz bu konuda televizyonda çıkıp da konuşamadık. Bu konuyu izah edemedik. Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri statiktir Arapça olarak. Fakat manaları doğurgandır, dinamiktir. Bu dinamik kelimesi mühendislikte çok kullanılır. Doğurgan manası söylüyor, hareketli manasına gelir dinamik. Ama doğurgandır tabiri burada uygun düşüyor. Kelimelerin manaları doğurgandır. Her çağda, her seviye kültürde mensup olan insan ondan alıp ona maşrabasını, kovasını, tankerini o Kur'an-ı Kerim'in kelimelerine sokup onun manalarını zenginleştirme kapasitesinde olacaktır. Mucize yönü budur Kur'an-ı Kerim'in. Mucize yönü budur. Dolayısıyla çağlara hitap edecek olan yönü budur. Yani lafızlarının dinamik olması, doğurgan olması, her çağa göre hitap etmiş olması onun bundan çıkıyor. Onun içindir ki herhangi bir dille bu Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinin manasını hapsetmek mümkün değil. Bu Kur'an'a zulüm olur. Yani dünyada herhangi bir dilde çıkıp bir adam deyip de ben Kur'an-ı Kerim'in manasını tam verdim diyemez. Diyemez. Yoktur. İşte Kur'an'ın mucizevi yönü budur. Biz bunu Türkçe mealinden okuyabiliriz. Türkçe mealinden okumak hatim olur. Hatim olur. Bunu soruyorlar bana. Hatim olur. Ha ama namazda Arapça okumak mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah'ın huzurundasınız. Şöyle konuşalım affedersiniz. Namazda kul Allah ile karşı karşıyadır. Araya kimse yoktur. Tercüman yoktur. Siz şimdi bir komutanla karşı karşıya çıkıyorsunuz, tercüman kullanmadan kullanacaksın. Nasıl konuşacaksın? Nasıl konuşacaksın? He Allah benim mi dediğimi anlar. Anlar ama senin ifaden düşük oluyor. Konuşamıyorsun kardeş. Yarı buçuk konuşan bir adam reis-i cumhurla kalkıp konuşamaz. Anlatamaz derdini. Avukata veriyorsun. Bak hukuku bilen adama veriyorsun. Sen bile tahsilli adam, koskocaman bakan avukata vermek mecburiyetine kalıyor davasını diyor. Sen git ben anlamam bilmem diyor. Anlamam ben bu hukuku diyor. Bakan ama, profesör ama. Profesörüm ama anlayamam diyor ben bu işi anlatamam. Ha? Allah'ın huzurunda bütün manasıyla bir konuyu anlatmak için namazda, biz tek namazda bu lazım bize. Bunun dışında Türkçe meal olarak okuyabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yoktur. Tamam mı? Şimdi bunu konuştuktan sonra, Allah-u Teala bunu anlattıktan sonra, ayet devam ediyor, ayet bitmedi. Kul de ya Muhammed, huve lillezine amenu huden ve şifa. Kur'an, inananlar için bir hidayet kitabı ve bir şifadır. Şimdi önce hidayeti koydu, sonra şifayı koydu. Ne demek hidayet burada? Şifa ile alakalı izah etmemiz gerekiyor. Çünkü o kelimeler yan yana gelmesinin bir sebebi var yani. Sen her kadınla bir araya gelemiyorsun. Ama hanımınla bir araya gelebiliyorsun, kol kola girebiliyorsun, ayıp görmüyor topluma gidebiliyorsun. Şimdi biliyor, bütün millet biliyor ki bu bunun hanımıdır, bu bunun beyidir. Hiç kimse kimseyi kınamıyor. Ha bu kelimeler de bir nikah yapmışlar, onun için bir araya gelmişler yani. Onların nikahı var, bir araya gelmesinin bir sebebi var yani. Şimdi rehberdir, şifadır. Şimdi Kur'an bir hastane düşünün, şifa dağıtıyor. Bir eczane düşünün. Ama o eczanenin yolunu bilmen lazım da. İşte yolunu bilmek de hidayettir. Hidayet bulmadan şifa bulamazsın. Burada hidayeti anlatayım size. İki boyutu var bu hidayetin. İki manası var, yani boyutta ne kastediyorsun diyebilir bazı arkadaşlarımız. İki manası var. Birisi psikolojik hidayet, birisi sosyolojik hidayet, toplumsal hidayet. Şimdi hidayet, aklın doğru yolu bulması demektir. Aklın ve gönlün doğru yolu bulması demektir. Önce diyor Allah-u Teala, orayı bir düzelteceğiz. Yani insanın aklını, gönlünü doğru yola koyduğun zaman o insan psikolojik manada, manevi manada hidayetini bulmuş demektir. Bir de o insanın toplumsal, bir toplumun hidayete gelmesi vardır. Çünkü burada çoğul kullanıyor. Lillezine amenu. Nu dedi mi çoğul. Lillezine dedi mi çoğul. Ha, çoğul değil, toplumu kastediyor. Bir ferdi kastetmiyor. Ha, demek ki burada bu sefer Kur'an'ın hidayeti, rehberliği bir toplumun düşüncesine, toplumun hayatına, toplumun kültürüne yön vermesi demektir. Onu doğru yola koyması demektir. Yani anlayabilmeniz için söylüyorum, anlayabilmeniz için söylüyorum. Elimizde bir süt var. Süt. Bu toplum. Bu toplum. Ama onu mayalamadan yağ elde edemez. Yoğurt elde edemez. İşte o toplumun kültürünü Kur'an'la mayalıyoruz. Anladın mı sen şimdi? Kur'an mayasını attın mı oraya, yoğurdu? Bu sefer o sütü kendisine çevirdi. Yaptı onu yoğurt. Ulan kendisi yoğurt idi ya maya. Maya yoğurt idi ya. Tuttu o sütü kendisine çevirdi. Kur'an da bir toplumun kültürünü mayalayınca o kültürü kendisine çevirir. İşte o zaman o kültür hidayetini buldu demektir. O toplum hidayetini buldu demektir. Anladınız değil mi bunu? Çok net olarak anlattım onu size ki anlayasınız diye. Yoğurtla süt arasındaki mayalanma olayını anlattım ki size bunu net olarak anlayasınız. Ne anlatıyor burada hocam? Bu ne demek bu hidayet yani? Bu hidayet çok zor bir kelimedir bu. Hala altından çıkamadım ben. Bu mübarek kelime var ya. Bu dev gibi bir kelime bu. Onun hala altından çıkamadık biz ama böyle anlatıyoruz onu toplum ancak. Demek ki bir toplumun kültürünün, hayatının, yaşantısının hidayeti bulması demek Kur'an mayası ile mayalanması ve o kültürü kendisine çevirmesi demektir o. Ha, o zaman o maya sütü mayalayınca, kendisine çevirince istediğin gibi vurursun, ondan yağ da alırsın, çökelek de alırsın, peynir de alırsın, hepsini alırsın. O zaman o kültür üretken oluyor. Kur'an-ı Kerim ona dinamiklik veriyor. Müslümanlar dinamiklik değil, pasifliği öğrendik biz. Kur'an'ın mayasıyla mayalanan bir beyin, bir toplumun kültürü tamamen hareket halinde olması lazım. Tamamen çalışkan olması lazım, üretken olması lazım. Anlıyor musunuz şimdi? Hidayet buymuş. Ama ben de size %1'ini anlattım daha. Bu kelime var ya, %1'i. Bu kadar. Çok korkunç bir kelime yani. Bunu biz anlatamayız. Bugün anlatacağım ama gazeteye de yazacağım bunları. Bunlar hep yazılacak inşallah Teala, orada olduğum müddetçe. Allah bana ömür verirse. Ha, demek ki hidayet bir değişim demektir. Küfürden imana geçiş gibi. O yoğurdun, mayanın, o sütün tabiatını değiştirmesi gibi. O süt gene duruyor ama ondan yağ elde ediyor. Hiç yağ süte benziyor mu? Hiç benziyor mu Allah aşkına? Tıpkı bir annenin kendisine benzemeyen bir erkek çocuğu dünyaya getirmesi gibi. Halbuki kendi cinsiyetinden değil o. Tamamen yabancı bir cinsiyet meydana getiriyor. Ama o anadan doğuyor. Halbuki o kadın, o erkek. İşte Kur'an-ı Kerim girdiği bir gönlünü tamamen değiştiriyor. Bir kültürü tamamen değiştiriyor. Bir devrim yapıyor. Bir inkılap yapıyor. Ve ondan o insanı işte o kültürü vurduğun zaman yağ da elde edersin. İnsanlar gıda alır. Yoğurt, peynir de, her şey elde edersin ondan. O zaman doğurgan hale geliyor. Mayalanmayan kültür doğurgan olamaz. Anlaşıldı mı? İşte hidayeti, Kur'an'ın hidayet nedir? Hidayet dedi bunu, bu kadar anladınız bunu yani şimdi yani. Biraz bir nebze anladınız. Hoca anlayamamış ki bunun tamamını, bu hidayetin. Nasıl cemaati tamamını anlayacak? Çok hakikaten ağır bir kelime. Çok ağır bir kelime. Sen mi söylüyorum? Bununla yatıyorum, bununla kalkıyorum. Hala çözemedim onu. Çok ağır bir kelime çünkü. Ve şifaun. Ve şifadır diyor. Kur'an şifadır resmen. Başka bir ayette ve şifaun lima fis sudur diyor. O Kur'an gönüldekilerin şifasıdır. Gönül. Göğüs. Sudur göğüs demek. Sadır. Ön demek, göğüs demek. Sadır. O sadrı söylüyor. İçindeki kalbi kastediyor Allah. Gönlü kastediyor. Gönülde hastalıklar vardır diyor Allah-u Teala. Kalbi hasta olanların, yani manevi hasta olanların şifası Kur'an'dır diyor. Anladınız mı şimdi? Ha, şifa kelimesini izah edelim. Arkadaşlar, şu Kur'an-ı Kerim'i ilahi tıbbın, iyi dinleyin beni şimdi, İlahi tıbbın farmakolojisidir bu. Farmakoloji ne demek? İlaç bilimi demek. İlaç. Farmakoloji tıpta. Ha, ne yapıyor farmakoloji? İlaç. İlaçları ezberletiyor tıpçılara. Gidiyorsun, hasta oldun. Sana diyor, şu ilaca yapacağız, sana şu şifa oluyor diyor. Veriyor sana ilacı, yazıyor sana. İçiyorsun, hakikaten bakıyorsun ki sancıların diniyor yani. Ha, bu Kur'an-ı Kerim de, bu Kur'an-ı Kerim de farmakolojidir. Yani ilaç sanayi bu, ilaç, bütün ilaçlar burada. Şimdi biz bunu okuyoruz, bunu bilen adam, bunu bilmeyen hoca bu ilaç doktoru olamaz. Mümkün değil. Ha, Allah-u Teala bunun içerisinde hangi hastalığa, hangi ayet, hangi ilaç olduğunu yani veriyor da biz bunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için adam 5 vakit namazını kılıyor, herpesi de yapıyor. Hala hasta. Müslümanlar hala hasta. Ula kardeşim, adam inanmış işte 5 vakit namaz kılıyor, hacca gidiyor, pisliği de yapıyor. Ya hasta adam ya. Adam hasta. İlacı doğru almıyor. Doktor dedi ona 3 vakit alacaksın, 5 vakit alacaksın. Alıyorum 1 vakit. Olmuyor, ilaç tesir etmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bütün ibadetlerin İnsanın ruhsal yapısında bir ilaç olduğunu söylüyor. Davranışlarında, ahlakında bir ilaç olduğunu Kur'an söylüyor. Bunun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i şifa olduğunu, şifa dağıttığını, ilaç dağıttığını söylüyor. Ama biz beynimizle, bütün varlığımızla Kur'an-ı Kerim'i bilmediğimiz ve inanmadığımız için, menfaatlerimizi onun önüne geçirdiğimiz için Kur'an-ı Kerim'i hayata geçiremiyoruz. Anlayamıyoruz. Zaten anlayan da anlatamıyor. Zaten hocalar da anlatamıyor. Biz de anlatamıyoruz. Hoca bilmiyor, Bayraktar Hoca bilmiyor, cemaati bilecek. Olacak iş mi bu şimdi ya? Ya Bayraktar Hoca bunu bilmezse, bu cemaat bunu nasıl bilecek de tatbik edecek? Doktor bilmiyor bu ilacı. Hastaya diyor ki ilaca. Söyle bana hangi ilacı alacağım? Al işte bir ilacı al işte. Ya al işte bir ilacı al, olur mu? Böyle bir doktorluk olur mu? İşte bizim din eğitimi bu seviyede. Bayraktar Hoca'nın beyni bu kadar. Ula doktora ilacı söylesene, doğru dürüst ilacı yazsana ona. Tarifini de ver de nasıl içeceğini. Yo, bilmiyor ki. İşte arkadaşlar, aslında Kur'an-ı Kerim'i bu ayette şifa diyor. Dedi, o kadar bıraktı. Ama öteki ayette şifaun lima fis sudur dedi. Göğüslerin, yani manevi kalbin şifasıdır dedi. Açıyoruz İsra suresinin 9. sayfasında. Orada da bir şifa kelimesi geçiyor. Öyle geldi bana, dedi bana. Ben de gittim ona. Gittim onu da buldum onu buraya bak. Aha bak onu. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa'u diyor. Kur'an'ı indirdim, Kur'an'dan indirdim şifa olanı. Şifa olanı indirmedim diyor Allah-u Teala. Allah o zaman yanlış söylüyor burada. Öyle mi? Ben Kur'an'dan şifa olanı indirdim diyor. Şimdi burada söyledi ona. Demek ki o ayet, bu ayet, bu ayet bir araya gelince ne çıktı ortaya? Kur'an-ı Kerim'i şifa dağıttı, manevi şifa dağıttı. Toplumsal hayata, insanın davranışlarına, insanın düşüncesine, aklını kullanmasına, nefsine, kalbine şifa olan bir müessese olduğunu Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi ifade ediyor. Biz söylemiyoruz yani. O kendisi söyledi bunu zaten. Ha demek ki hidayete girersen şifa dağıtan o hastaneye ulaşırsın. Çünkü o hastanenin yolunu bileceksin. Bilmeden olmaz bu iş. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bilgisine ulaşmamış bir adam Kur'an-ı Kerim'in şifasını elde edemez. Bizim Müslümanlığımızın, dünya Müslümanlığının en büyük problemi bu. Anlaşıldı mı şimdi? Yani dedikodu yapmayalım şimdi. Dedikodu yapmıyoruz, ilmen konuşuyoruz. Yani bugün İslam aleminde Müslümanlık mayalanmadı. Mayalanıp yoğurdu yapılıp da yağ çıkmadı. Gıda olmadı, enerji vermiyor bize. İslam ruhumuza enerji vermiyor. Yağ yedim enerjidir biliyorsun. Yağ enerjidir. Çalışmayan adam yağ yiyemez. Ama çalışan adam yağ yer. Çünkü enerjiyi verdi, yağ yiyecek. Ama bize kolesterol oluyor. Çalışmayan adama damarlara dikkat et. Onu söylüyor Allah-u Teala, damarları tıkattığını söylüyor. Kur'an-ı Kerim damarları tıkatır mı diyor Allah-u Teala. Bak şimdi söyleyecek onu. İsterseniz o İsra suresindeki ayet, dedi baki gel oraya. Ben de gideyim oraya. Şimdi bak. Ve nunezzilu minel Kur'ani, Kur'an'dan indirdiğim şey ma huve şifaun, o şifadır. Ve rahmetun lil müminine, İnananlara da rahmettir. Ve la yezidu zalimine illa hasara. Bu Kur'an-ı Kerim zalimlerin, kafirlerin iflasını artırır. Bak bak bak, birine şifa oluyor. Kur'an birine şifa oluyor. İnanmayanın da azgınlığını artırıyor. Şu hale bak sen şimdi. Şu hale bak sen şimdi. Yani birine aksi tesir oluyor. İlacı alıyor ama adam ilacı aksi tesir yapıyor ona. Her tarafı şişiyor adamın. Doktor anlayamadı hastalığını. Yanlış bir ilaç verdi ona. Adama alerji yaptı, anlıyor musun? İşte bu Kur'an-ı Kerim'i anlayamayan, inanmayan adama diyor. O Kur'an-ı Kerim diyor azgınlığını artırır, alerji olur ona. Olacak iş mi bu ya? Bak burada söyledi onu. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in doğru dürüst ilacını almayan adamın kolesterol oluyor. O yağ kolesterol oluyor ona. Damarları tıkatıyor. İmanın damarlarını tıkatıyor. Anlayışın damarlarını tıkatıyor. Bunu bir yerde daha söylüyor Allah-u Teala. Bak. Şimdi dedi bak o ayet gel buraya dedi. Birinci cüzün dördüncü sayfasına. Aha bak şimdi. Burada bak bak bak. Ha bak bak bak. Şimdi diyor ki ayetin başından alayım isterseniz. İnne Allahe la yestahyi en yalrime betelen ma ba'ulaten fema fevkaha. Allah bir sineği veya o sinekten daha büyük bir varlığı örnek vermekten, misal vermekten haya etmez Allah. Allah diyor ben bir sineği de ders verirken size bir sineği de misal veririm diyor. Daha büyük bir varlığı da veririm. Ben bundan haya etmem diyor. Ben çekinmem bundan diyor Allah-u Teala. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ İnanan insanlar, o verdiğim o küçük misali, o sinek misalini, inanan insanlar bilirler ki o haktır. Rablerinden bir hak olduğunu bilirler diyor. Anlarlar diyor. Ama وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince فَيَقُولُونَ derler مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَسَلًا Allah-u Teala bu sivrisineği misal vermekle neyi kastetti? Ne der? Niye böyle bir soru sorarlar diyor kafirler. Hafife alırlar diyor benim misalimi. Bak bak bak bak. yulillu bihi kethiran ve yehdi bihi kethira. O benim verdiğim misal ile bazı insanlar yola gelir, bazı insanlar sapıtır diyor. Aynı misali veren Allah, dersi veren Allah, örneği veren Allah, ama o benim verdiğim dersten bazıları yoldan çıkar, bazıları yola gelir diyor. Anlıyor musun? Bu ayet aynı manayı söylüyor. Kur'an-ı Kerim bazı insanları diyor yoldan çıkarmasına sebep olur, bazı insanlar yola gelir. Demek ki mühim olan çalışan insanın vücudu nasıl yağla kolesterol olmaz, ona enerji olursa, çalışan bir beyin, çalışan bir Müslüman için de Kur'an-ı Kerim kolesterol olmaz. Kur'an-ı Kerim ona enerji olur. Onun için mayalanma olayı dedi ki, kültürü mayalayacaksın ki Kur'an'la o kültür o mayaya dönüşsün, yoğurt olsun o süt ve ondan yağ çıksın, enerji olsun. Anlaşıldı mı? Ha, demek ki gidiyorum şimdi ben dersime. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah-u Teala dedi ki burada, Kur'an hidayettir, şifadır. Şifayı anladınız. Vellezine la yu'minune, inanmayanlar için, fi adanihim, onların kulaklarında vardır vegrun, bir sağırlık, bir ağırlık vardır. Ve huve, o Kur'an aleyhim, onlara ama körlüktür. Bak. Şimdi bir kimseye aydınlık oluyor Kur'an, şifa oluyor Kur'an, hidayet oluyor Kur'an, bir kimseye de körlük oluyor. İnanmayan adama körlüktür o Kur'an-ı Kerim diyor Allah-u Teala. Onlara kör olur. Ha, dolayısıyla buradan şu çıkıyor arkadaşlar, şu kanunu unutmayacaksınız. Bu anlattığım dersin pek çok kısmını unutacaksınız ama şunu söyleyeyim size. İnsanlar kendi psikolojik inançlarına göre bir şeyden istifade eder veya edemez. Anlıyor musunuz? Şimdi siz bir insanı benimsiyorsanız onu gider dinlersiniz. Benimsemiyorsanız o insan ne kadar iyi anlatırsa anlatsın, siz onu dinlemezsiniz. Çünkü siz ona iç aleminizden motive olmadınız. Motive kelimesini, psikolojik bir tabirdir bu, Latincedir bu. Motivation, motivasyon Fransızcadır. Efendim, harekete geçmek demek, içinden hazırlıklı olmak demek, müsait olmak demek. Yani sen o sözleri dinlemeye müsaitsen, içinden ona karşı bir temayül varsa, o temayülle siz onu dinlersiniz. Değil mi? Niye burada uzaklardan geliyor cemaatim benim, beni buraya dinlemeye? Ha? Burada oturan adam beni gelip dinlemiyor. Çünkü içinde benim anlatacaklarıma karşı peşinen bir tepki var. Bir ön diye bir şartlama, bir doğmat var kafasında adamın. Adamın kafasında bir doğma var. Bayraktar Hoca altın dese bile Kur'an anlatıyor. Anlatsın kardeşim. Dinlemem onu diyor. Ha, Allah'a ne söylüyor buna? Bana demiş de ne olmuş? Adam insanoğlu Allah'a karşı bunu gösteriyor diyor Allah-u Teala da. Bana ne olmuş yani? Bana desin. Ha, ama bakıyorum bazılarınız 50 kilometreden, 60 kilometreden, 70 kilometreden gelip bunu dinliyor. Kur'an'ı dinliyor. Benim için değil. Benim kara kaşıma, kara gözüme sevdalı değil. Ben bir insanım. Ama Kur'an-ı Kerim o adamı buraya çekiyor. Niye? Çünkü Kur'an'a gönül vermiş adam. İnanmış adam. Anlıyor musunuz bunu? İşte diyor Allah-u Teala, inanan adama bu Kur'an rahmet oluyor, şifa oluyor, rehber oluyor. Ama inanmayan adama da körlük oluyor kardeşim. Bayraktar Hoca burada ne anlatırsa anlatsın mümkün değil. Ülaike yunadevne min mekanin ba'id. Sanki o insanlara Kur'an'la seslenilince uzak bir mekandan bir uğultu geliyormuş gibi dinlerler diyor. Onu anlamaya çalışmazlar diyor. Yani o Kur'an-ı Kerim'in dediklerini anlayamazlar. Anlamak da istemezler. Çünkü gönülleri kapalı ona, akılları kapalı ona. Sanki uzaktan bir uğultu geliyormuş gibi olur diyor. Ama bütün bu meseleler arkadaşlar, meseleyi insanın iç alemindeki niyeti, imanı, ihlası samimiyeti ayarlıyor. Kur'an'a karşı tavrını. Burada iman esasını koydu Allah. İnanan adama böyle olur, inanmayan adama böyle olur. Demek ki bir şeyden istifade etmek o insanın içindeki inanca bağlıdır. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bugün ne anlattık burada? Arkadaşlar bugün anlattığımız özü şu. Kur'an-ı Kerim'in niçin Arapça gönderdiğini Allah-u Teala anlattı. Kullarım şu tepkide bulunmasınlar diye diyor. Kullarının tepkisini dikkate alarak yapıyor bu işi. Onun için bir millet de, bir devlet de eğitim sistemini halkın kültürüne göre ayarlayacak. Onun için Allah-u Teala diyor ki, kullarım tepki gösterirler diye. Ne derler? Derler ki bu Kur'an'ın ayetlerini açıklaması gerekmez miydi? Araba yabancı dilde Kur'an mı demesinler diye diyor Allah-u Teala. Ben bunu Arapça gönderdim. Demek ki toplumun durumuna göre, kültürüne göre Allah-u Teala diyor o dille gönderdim ben diyor. Emperyalizm yapmadım. Yani yabancı dille eğitim emperyalizmdir. Yabancı dili öğrenmek sünnettir. Yabancı dili yaratmak Allah'ın farzıdır, kanunudur. Yabancı dili öğrenmek sünnettir. Yabancı dille bir millete eğitim yapmak emperyalizmdir. Bunu Kur'an-ı Kerim söyledi ve çeşitli ayet-i kerimelere intikal ettik. Buraya geldik, söyledik. Şimdi o ayet-i kerimelere gitmemiz mümkün değil. İki, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu ve ne olmadığını anlattı. Çeşitli ayet-i kerimelere girdik burada. Ama burada dedi ki peygamberimize, ya Muhammed söyle, İnanan insanlar için bu Kur'an hidayettir, rehberdir ve şifaun ve şifadır. Ve diğer ayet-i kerimelere intikal ettik, biraz evvel dinlediniz. Bunu ispatını yaptık. Ama inanmayan insanlar için ve kulağında sağırlık olan insanlar için o Kur'an-ı Kerim bir körlüktür dedi. Onlar için ve onlar Kur'an-ı Kerim dinlemiyorlar aslında. Aslında sanki uzaktan bir uğultu geliyormuş gibi oluyor. Arkadaşlar bugün sadece bir ayet bitirebildik. Çünkü bu ayet-i kerimenin içerisinde çok farklı meseleler vardı. Hoca efendi, şuraya gelip lütfen, bir arkadaşımızın bir duası var. O duayı yapar mısın? Namaz dedi, şimdi istedi. Arkadaşlar bir dua yapılacak. Bir